sababu kunikomani kuniuliza unani sikukomani mume wangu ila nalinda pendo langu upo ndani ya imaya yangu ndo maana nina hofu na zao langu uko sahihi ila inabidi uchunguze kwanza ukipata jibu ndo paniki sio putu na vimba hayo si maneno mume wangu kuyanena mbele yangu unazipeleke hisia zangu kuhisi naibiwa zao langu basi baby nakupa meseji usome na ukisha soma usilalamike usiniseti mume wangu nataka kuipoza roho yangu suluhisho la moyo wangu mpigie upoze mtima wangu tusigombane kisa meseji iyo baby sijui amekosea namba haipaswi kulalamika haiwezekani tumpigie weke loudspika tumsikie haiwezekani akose namba wakati wenye simu ni wengi tushikumbane kisa meseji iyo baby sijui amekosea namba haipaswi kulalamika haiwezekani tumpigie weke loudspika tumsikie haiwezekani akose namba wakati wenye simu ni wengi chozi langu thamani lanitoka chumbani na nilia nani kama si wewe nimejua ni hasira zikipoa mpendo mtelewa hata maji ya moto kipoa mapema ya kipepewa usipoteze lengo mume wangu nataka kuzifumba mboni zangu mpigie uyo mwenzangu ili nijue kuwa siko peke yangu Ayakachukue chaja yangu ipo kule kwenye mkoba wangu ukisharudi tena kwangu uwe utafurahi mke wangu tusigombane kisa message iyo baby sijui amekosea namba haipaswi kulalamika haiwezekani tumpigie weke loudspika tumsikie haiwezekani akose namba wakati wenye simu ni wengi ona sasa zimefutika namba zimefutika SMS kwenye inbox kana baba umezifuta makusudi mbona mi mwanzo niliziona kwa macho yangu tusigombane kisa message iyo baby sijui amekosea namba haipaswi kulalamika haiwezekani tumpigie mge loudspika tumsikie haiwezekani akose namba wakati wenye simu ni